राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2057 19 अगस्त 2000 साय लगभग 4 बजे रतनगढ़ राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण आप लोगों को ही मन मारे तो बहुत हो गए नहीं तो खुश तुम बोल देंगे उनका नारायण नारायण नारायण नारायण सोचने की बात यह है कि परमात्मा की प्राप्ति तो बहुत बाकी पड़ी है समय का पता है नहीं आज का समय ज्यादा नहीं मिलता ज्यादा बड़ी उम्र वाले बहुत थोड़े होते हैं छोटी उम्र में चले जाते हैं छोटी उम्र 25-30-40-50-60-70-80 वर्ष बहुत कम थे इस वास्ते भाई सावधान होकर सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ और कोई सहारा देने वाला है नहीं संसार में ऐसे प्रेम करने वाले कई है सारा देने वाला नहीं सारा सच्चे हृदय से देना चाहते नहीं और देना चाहे तो भी दे सकते नहीं सच्चे हृदय क्या कर दे सकते नहीं इस वास्ते इन्हें भरोसा नहीं संसार का भरोसा नहीं करना चाहिए भरोसा रखेंगे भगवान का संसार का भरोसा मत करो आदमियों का भरोसा नहीं जीवों का भरोसा नहीं पदार्थों का भरोसा नहीं परिस्थितियों का भरोसा नहीं परिस्थिति बदलती रहती है तत्काल बदल जाती है कुछ पता नहीं होता इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार वो सच्चा मित्र है सदा ही कल्याण करता है सदा ही हर एक जन्म में रक्षा करने वाले पालन करने वाले एक परमात्मा है और कोई है नहीं कल भी बताई थी ये सब कई बात बताई कोई है ही नहीं संत लोग यही कहते हैं खरे क्या कोई मिलता नहीं कोई निबे की बात है 1990 हमारे महाराज थे विद्या गुरु जी महाराज वो एक दिन बोले सुबह कि रात हमारे सपना आया जो भगवान विष्णु भगवान ने दर्शन दिए वे 5 साप मोचन सहित 600 नाम का पाठ किया करते तो विष्णु भगवान का दर्शन हुआ तो मैंने कहा कि महाराज आप कठोर बहुत हो जल्दी राजी होते नहीं ऐसा कर दिया तो वो बोले अच्छा देख रहे जो राजी जल्दी हुआ ऐसा देख ले जा। अरे चुप हो गया जाऊंगा तो यही ऐसे बोले जो बड़ा चुप हो बोल नहीं सका कब क्या क्या बोले दूसरा कौन है बताओ दूसरा कोई हो तो जावे फर्जे भाइयों बहनों दूसरा कोई नहीं है। अब अच्छे है तो और मंद है तो और भले है तो और बुरे है तो और ठीक है तो और बेठीक है तो और अनुकूल है तो और प्रतिकूल है तो अब एक ही है उसके सिवा तो कोई है नहीं कुछ है कौन शिकायत करे किसी अगड़ी कहे कौन न्याय करेगा तो सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में सब भाई बहनों से गणा है। संसार में कोई भी मिलेगा नहीं सदा साथ रहने वाला ऐसा कोई नहीं मिलेगा विपत्ति में संपत्ति में सुख में दुख में आपत में सब समय में साथ में सर्वसाम ऐसा कोई है नहीं। इस वास्ते सच्चे हृदय से हे नाथ हे मेरे नाथ मेरे नाथ ये जो प्रेम की प्राप्ति है इसके लिए कई बातें मैंने सुनी है पुस्तकों में तरह तरह की बातें पढ़ी है बड़ी बड़ी तपस्या की बातें सुनी है परंतु खास बात क्या है अपने अपने अपनापन अपनापन मेरे भगवान मेरे हैं ये अपनापन जितना प्रेम में हेतु है ऐसा कोई तपा दी गई नहीं। भगवान में चरणों में प्रेम हो जाए उसके लिए भगवान का अपना पर भगवान मेरे हैं जैसे चाहिए हो कैसे है मेरे हैं ये मेरा पना है अपनापन ये प्रेम में खास हेतु है। बड़े बड़े त्याग बड़ी बड़ी तपस्या बड़े बड़े गए वे अनुष्ठान इतने काम के नहीं है। आपको अपना कपड़ा भी अच्छा लगता है फटा टूटा हो तो ये अपना अच्छा लगता है ईमानदारी बात करूं बेईमानी करें सच्चे आदमी होते अपना मामूली घर हो तो अपना अच्छा लगता है बड़ा घर हो तो बड़ा सुंदर क्या करे अपना अपना अच्छा लगता है। ऐसे भगवान को अपना समझो आप अपना अपने साथ रहने वाला हरदम रक्षा करने वाला हरदम सदा साथ रहने वाला और कोई है ही नहीं। और आपको वहम हो तो आप लिख कर पूछ लेना कल पूछ लेना अभी पूछ लो बोले और है नहीं अब करें क्या करें क्या कुछ लोग है नहीं है एक परमात्मा के सिवाय कोई ऐसा है नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं है। इस वास्ते हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु पुकारो और ये कठोर दिखते हैं नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते ही सज्जना अन्य बथरी कारकारा बहिरे हो मनोहरा बड़े संत होते ऐसे वे दिखते हैं नारिकेत में बस बजाय सुख आशा का कुछ नहीं भीतर की लाओ तो जल भरा है नहीं तो गिरी भरी है बढ़िया बढ़िया परंतु उम्र से कुछ नहीं अन्य सब सीख है मेर में जो मेर छोटे छोटे छोटे मेर कोरा छिलका ऊपर है, गुर्दी भरी है, मोटी सारी अन्य बदरी का आकार बहरे मनोहरा बाहर से बड़े सुंदर दिखते हैं। संसार साथी सब सार्थक है, पक्के विरोधी पर्वत जे है, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तो किसी की बद बात प्यारा। संसारी प्रेम करने वाले क्यों मार के दिखाओ कि बने असली नहीं है, ये भगवान है अभी असली है, असली हमारे हमारे अपने प्यारे जितने भगवान है इतना अपना कोई नहीं है। ये शरीर अच्छा दिखे पर शरीर भी अपना नहीं है, ये बोल निकाल देगा, कोई अपना नहीं है, भाई बंधु कोई भी नहीं। उमा राम समय तुझे को माही, गुरु पितु मातु बंधु हो नाही, गुरु पितु मातु बंधु प्रणाई। अपना नहीं है, कोई अपना नहीं, अपना तो एक भगवान है, उनके सिवाय दूसरा कोई भाई अभी तक मैंने सुना नहीं है। पुस्तक भी पढ़ी है, संतों का संग भी किया है, जहां कई अच्छी बातें सुने वहां गया हूं, देखा है, सब देख लिया, बहुत बातें देख करके पढ़ करके और सुन करके समझ करके विचार करके निर्णय किया है। उमा राम समय तुम्हारे कोई नहीं है, एक ही है। सज्जनों सच्चे हृदय से उसको पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, और मिलेंगे अच्छे मिलेंगे, वास्ते अपना नहीं, हृदय से कोई भी अपना मिलेगा नहीं, अपना कोई साथी ऐसा है नहीं। किसी से जाओ, इस वास्ते एक भगवान को याद करो और भगवान का नाम और रूप आप मरो जैसा। एक पंचायती पड़ी कि पहले भगवान रूप दे दे, दर्शन दे दे, तो दर्शन देने बाद में फिर भगवान के असली रूप का ध्यान करें। एक तो ये कायदा है, एक ये कायदा है कि हम जैसा ही आपका ध्यान करें आप उसको मान लें। दो बात, एक तो पहले भगवान दे दे दर्शन, और दर्शन देने के बाद भगवान के ध्यान का चिंतन करें, और एक हम चिंतन करें वो भगवान अपना मान ले। तो वो तीसरी बात कोई है नहीं। तो भगवान ने कहा ये ठीक है, मैं पहले दर्शन दे दूं और भूल हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी, नहीं तो तुम्हारे हाथ की बात भूल कोई होगी नहीं, क्यों पहले दर्शन मैंने दिए नहीं, इस बार भूलेगा कोई, तुम्हारे जिम्मेवारी नहीं। तो ये काम ठीक है। अंत में निर्णय यही हुआ कि जैसे चिंतन करो आप भगवान का, आप मान लो भगवान को, ये भगवान है, फिर आपका ही चिंतन है बस। भगवान का जैसा आप स्वरूप मान दो वैसे ही स्वरूप है, पहले उसी रूप से दर्शन देते हैं, फिर उसने अपना रहस्य बता देते हैं। ये कायदा मैंने संतों से सुना है, अच्छे संत महात्माओं से कायदा सुना है। तो आपके मन में जैसे जैसा है वैसे ही ध्यान करो, तो ये खुली दी हुई है, नहीं तो कहीं भूल जाओगे मुश्किल हो जाएगी। तो आपके जितने आप बैठे हो आपके मन में जैसे भगवान ऐसे हैं, तो भगवान वैसे ही है, एक समान मिले नहीं तू कभी। सब अगर चित्रकार होवे चित्र बड़ा कर लावे तो दो का भी मिलेगा नहीं, अलग अलग रंग मिलेगा, अलग अलग ढंग मिलेगा, अलग अलग पोशाक मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। एक लड्डू गोपाल के भी पास विचार कर दो तो एक लड्डू गोपाल भी एक समान नहीं है। तो हम जितनी अटकल लगाएंगे वो सब रद्दी हो जाएगी, परंतु भगवान की ऐसी विशेष कृपा है कि आप भगवान के नाम से चिंतन करो, भगवान उसको मान लें। ऐसे थम्बे के समान भगवान है, बिल्कुल सही है। ये भगवान का स्वभाव है। संतों ने निर्णय किया है कि भाई ये ठीक है सिद्धांत, आप जैसे जैसे मानो, आप हृदय में सरलता से जो जचे वो भगवान का स्वरूप, तो उसका चिंतन करो, असली भगवान के स्वरूप का चित्र नहीं होगा। आप भगवान के चित्र ले आओ कोई 10, 15, 20, 50, एक से मिलेगा नहीं। एक ही साइज में मिले हुए वो बहुत अलग है, पर जगह जगह से लाओगे मिलेगा नहीं, दो भी ठीक नहीं मिलेगा। इस वास्ते भगवान के चिंतन के विषय में आपके जैसे जैसा, वे परम दयालु है, परम सुहृद है, महान मित्र है, वैसा कोई आदमी हुआ नहीं और होगा नहीं, हो सकता नहीं। पहले कोई था नहीं, वर्तमान कोई है नहीं, भविष्य में होगा नहीं, और सोती बात हो सकता ही नहीं। वो एक उसको पता है नहीं, भगवान है इतना हमने सबने सुना है, सबने सुना है कि भगवान एक परमात्मा है, है। कोई साकार मानता है, कोई निराकार मानता है, कोई सगुण मानता है, कोई निर्गुण मानता है। जैसा आप मानते हो उसी स्वरूप का ध्यान रखो, वो भगवान अपना मान लेंगे, मान ही लेंगे, मान ही लेंगे, मान ही लेंगे, क्योंकि आपकी नियत ठीक है, आपका विचार ठीक है, आपकी मान्यता, आपका सिद्धांत, आपकी तत्परता वो बढ़िया है। भगवान उस सच्चाई को जानते हैं, आप जो सच्चे मन से कहते हो, सच्चे मन से, सच्चे मन से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए तो भक्त वचन खान में वह पहुंचते जाए, सच्चे ही साथ। हम तो ऐसा ही मानते हैं, महाराज भगवान ऐसे ठीक वैसे वैसे दर्शन देंगे, वैसे दर्शन देकर के फिर अपना मतलब मत रह समझा देंगे। तो समझ वो सोचा नहीं जे देव जनाई, सोचा नहीं जे देव जनाई, जिसको भगवान जना देते हैं वो जान लेता है, अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते परमात्मा को। सोचा नहीं जे देव जनाई, जिसको भगवान जना देंगे वो जानेगा, और जाना तुम्हें तुम्हें वह जाए, तुम अगर जान दे तुम्हारा ही हो जाएगा, सदा नहीं हो सकता, सदा के लिए शब्द लिए। परम दयालु है, परम सुहृद है, उसके समान कोई हुआ नहीं, था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। खुले हृदय से भगवान को याद करो, निराकार मानते निराकार याद करो, सदा निराकार मंदरा करो। एक संत ने कहा निराकार उपासना है, हम तो निराकार गंगा जी है, गंगा जी ये निराकार है, कोई निराकार है, कोई निराकार है, कोई निराकार है, निराकार है, निराकार। एक सज्जन थे, वो गंगा जी से बातें करता था, गंगा जी बातें करती थी, बातें सुनाती थी। तो निराकार भी भगवान है, निराकार भी भगवान है, निराकार भी भगवान है, साकार भी भगवान है। आप मान लो भगवान, आप मान लो, आपके ऊपर निर्भर है। सच्चे हृदय से आज दिन जैसा पढ़ा है, जैसा आपने पुस्तकों में सुना है, जैसा पढ़ा है, जैसा देखा है, जैसा मन में आपके अनुमान में आया है, आज दिन पढ़ते सुनते समझते विचार करते हुए जैसा आपने समझा है, वैसे ही उपचार करो, वैसे ही उपचार करो। भगवान अपना मान देंगे, भगवान कहते हमारे ध्यान, हमारा ध्यान प्रया, क्योंकि आपका मन वैसा है ना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसे मेरे शरण होते हैं तांस तथैव भजाम्यहम्, भगवान वैसे ही बन जाते हैं। ये भगवान की विलक्षणता है, और भी ताकत ही नहीं है, और क्या करेगा। अब है जैसा रहेगा, भगवान है जैसा नहीं, भगत जैसा चाहता है, भगत के वश में होते आए भगवान, भगत के वश में। जैसा बनना है वो चाहे वैसे बन जाएंगे। एक संत की बात भी मैंने सुनी, एक भक्त था तो उसने भगवान को याद किया है खूब घर घर, तो एक संत रूप में संत आए, संत रूप से दर्शन दिया। तो संतों ने पूछा कि महाराज हम तो याद करते थे भगवान को, और फिर संत कैसे आगे बीच में, कि बीच में नहीं, तुम्हारा संत के प्रति सद्भाव था, संतों के प्रति तुम्हारा भाव था, इस वास्ते तुम्हारे प्रसन्न करने के लिए संत का रूप दान करके आए, आए भगवान। पर संत के रूप आए क्यों, साधुओं पर भक्ति रहते थे तुम। बोलो हमारे अनुकूल ऐसा बनने वाले कौन है, कौन है सिवाय भगवान की, और कोई नहीं। हमारा जैसा भाव हुआ उसी अनुसार से कृपा करिए प्राप्त होते हैं। सो जाने से देव जनाई, जान तुम्हें तुम्हें हो जाए, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जान तो भगत भगत और चंदन, भगतों के हृदय में रहने वाले चंदन रूप, चंदन चंद्र रूप से ऐसे है भगवान, आप ऐसे हो जाते हो। तो ऐसा सूर्य स्वर्गम स्वरूप होता ना, प्राणी मात्र के परम स्वर्ग है। वैसा कोई मित्र मिलेगा नहीं, ऐसा कोई सहायता करने वाला मालिक मिलेगा नहीं, ऐसा कोई मिलेगा नहीं, एक ही है वो, एक ही है। उसको अंधार खुदार जीवार गोल्डन ईश्वर कहते हैं, नाम अलग अलग कहते हैं, कहते उसी परमात्मा को, उसी परमात्मा का वर्णन करते हैं, अलग अलग वर्णन करते हैं, है वो एक ही। कई छोरा लड़के लड़के पांच सात मिल गए तो कह रहे हमारे पिता के समान कोई नहीं है, उसे कह नहीं हमारे चाचा के समान कोई नहीं है, कि हमारे बड़े भाई के समान कोई नहीं है, ऐसे बड़ा विवाद हुआ आपस में, विवाद हुआ तो विश्व लड़ने लगे, हमारे पिता के समान कोई नहीं। अगर जाकर देखा तो वो एक ही, किसी भाई पिता लगता है, किसी चाचा लगता है, किसी ताऊ लगता है, किसी भाई लगता है, किसी वो एक ही, एक ही अलग अलग। अरे भाई हम तो कहते हैं पिताजी हमारे, हमारे मामा जी है, हमारे नाना जी है। अरे भाई बहन का बेटा है इस वास्ते वो मामा जी हो गए, अलग अलग स्वरूप है वो एक ही। ऐसे अलग अलग संप्रदाय है, उस संप्रदाय में अलग अलग पूजन करते हैं। भगवान नाम कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई गोविंद वासुदेव दामोदर माधव मुकुंद अल्लाह खुदा यहोवा, वो बेटी का बेटा इस बात से उसके लिए दानाजी है। बात दानाजी बड़े थे उसे अंत में है ये वो चाचा है, किसी धर्म है, किसी दाना है, किसी मामा है, किसी के भाई उसे है, वो एक ही ऐसे ही परमात्मा है। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु देखी जन तैसी, जैसे जिसका भाव था उसे अनुसार वो उसी तरह से बढ़ गए। ऐसा कृपा रखने वाला दूसरा कोई नहीं उसके हम जाने में। तुम किस ईश्वर को बजते हो, किस ईश्वर को, जो ईश्वर है उसको कैसे है तुम्हारे। एक ने पूछा, एक राम घर घर बोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ दशर डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा। तुम्हारा राम को ना बताओ, तुम्हारा राम कि हमारा एक राम है, एक राम हमारा राम एक कि एक ऐसे कि एक राम घट घट में बोला रे, एक ही राम कोई दशर घट डोले रे, एक ही राम का सकल पसारा, वो एक ही राम सभी न्यारा, वो एक ही है। दो तीन तो आपने ये नहीं कहा, आपने एक बता, एक राम घट घट में बोले, एक राम दशर दशर डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा। सभी से न्यारा भी वही है, दशर घर पर वही है, घट घट में भी वही है, हमारा इष्ट वही है, एक राम है, एक राम। उनकी लीला अपार, उनके गुण अपार, उनके तो सभी सब अपार ही अपार, अपार अपार सेवा सेवा सेवा सेवा, आनंद आनंद आनंद आनंद भगवान है। इस बात से आप जो याद कर लो उसी याद से भगवान आ जाएंगे, या प्रसन्न हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। ऐसे याद कर लो भाइयों के बहनों के मन में जैसा रूप से आए आप आया वैसे रूप, और वही संबंध किसी माँ है, किसी बाप है, किसी भाई है। एक सज्जन मिले थे, वो कहते हमें तो माँ अच्छी लग रही है, माँ तो भगवान को माँ मान लो, उनको माँ पढ़ने में कोई लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती, सब काम करना है, सब भाता भाषा में भगवान सबकी भाषा जानते हैं। आप अंग्रेजी में बोलो, हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो, तेलुगु में बोलो, तेलुगु में बोलो, गुजराती में बोलो, मारवाड़ी में बोलो, सर्व भाषा में भगवान का नाम है। सर्व भाषा में आपके मन में भाव पैदा होते हैं, वहां से सुना देते अंतरिया भी भीतर भेजे मन तथे व्याम ते संजो यम यति महिम वेद न धरा। सबके भीतर रहते, सबके भीतर सबसे अलग ऐसे रहते, सब में व्यापक परिपूर्ण है और सबसे अतीत है, सबसे अतीत है। संसार सा उत्पन्न हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, वहां भी है वो हमारे ईश्वर है, वो हमारे वहां हमारे। इसमें इतनी बात शेर भाया था, संतरा और केला के महाराज ले ले वो। तो वो संत थे, वो अपने को बालक मानते थे, मैं तो बच्चा, मेरे भगवान मेरी माँ है। कहते महाराज मैं केला लाया हूँ, संतरा लाया हूँ। मन ही मन कह रहे मैं तो ऊख गन्ना कुल संतरा मन ही मन में कहा केला नहीं खाऊंगा, संतरा नहीं खाऊंगा, मैं तो ऊख सुसूंगा। अब मन ही मन में गया, किसी को पता नहीं ऊख घूमते हैं। नहर के किनारे सेठ के साथ घूम रहे थे, सेठ लाए संतरा और केला, नहीं बालक दे रहे, बालक बच्चा बच्चा है, मन में वो सुमंग है, सुनगा। तो सेठ ने अपने टोपी उतारी, ऐसी टोप था अंग्रेजी, टोप देख महाराज ये तो पुरानी होगी, ये तो पुरानी होगी, अब इस उसने नहर में फेंक दी। तो संत बोले रे नहर में क्यों फेंकी, बाहर रख देता, छोकरे बड़ी शौक से पैर में उड़ते, टोप लगाया है खुशी होते, लोगों को खुशी हो जाती, पानी फेंकने क्या फायदा, बात तो ठीक है। दौड़े गाड़ी पुड़िया पड़ता था, पुड़िया के ऊपर एक आदमी खड़ा है ऊख लिए हुए, तो उसे डंडा दे टोपे निकाला, उसने दे दिया, उसने टोपी निकाला, विचार किया डंडे काम ले लिया। अच्छा भाई कितने पैसे होते हैं, कितने थे पैसे दे दिए। अच्छा गलो महाराज ऊख आया, खुशी हो गई, माँ ने भेजा है। जो मिलता उस लोगों ने माँ ने भेजा है, ऊख की मनमाई ऊख कह दी। बोलो किस ढंग से उपजा करते हैं, वो ढंग नहीं है, ढंग हम जानते नहीं, पर किसी ढंग से करो, भगवान पूजा करते हैं, प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उमा राम समय जगमाई, वैसा हेतु कोई है ही नहीं, ऐसे याद करो, हरदम मस्त रहो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, अकेली गई अकेली वीरो भाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, भाई कोई दूसरा है ही नहीं, हमारे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। इस तरह से भगवान को करो याद, भगवान उसी रूप से तैयार, ऐसे ही बड़े तैयार। अब बोलो अब कैसे पता लगे, वह तो कदे नहीं केड़ा दिखाऊंगा, ये तुम्हारा रगड़ा देखिए, हम संतरा नहीं जाएंगे, हम तो ऊख लेंगे। अब किसको पता लगे, ठाकुर जी ऐसी प्रेरणा करते हैं, इस तरह से ठाकुर जी काम करते हैं, आपको पता नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि कोई आदमी भी इस परिचित नहीं है जो भगवान ने इसे काम किया है, जो आस्तिक है, जो भगवान को मानता है, उसके साथ भगवान ऐसा बर्ताव करते हैं, करते हुए उत्साह से बड़े प्रेम से, ऐसा हित करने वाला कोई दूसरा है नहीं। इस वास्ते दूसरे की परवाह मत करो, भगवान हमारे वीरबाई की बात को याद रखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल है बस। गोस्वामी जी कहते जाए भरोसो दूसरो सो करो, मेरे को राम नाम है, राम नाम दुआ करे दो माँ बाप दुआ कर ररो पिता माता ममो है दोनों का जीव रामदास कर बंदगी तुरंत मिलावे पीव हे राम है ने ररो पिता माता ममो राम राम ररो पिता माता ममो है दोनों का जीव ये माँ बाप है इस तरह से वो मानते हैं भगवान मेरे माँ बाप बंद करते हैं मेरे माँ बाप मेरे माँ बाप वो स्वामी जी कहते हैं मेरे तो माए बाप दो आखर हूँ शिष्य वाला नहीं आ रहा हूँ माए को आने आ रही बरसो चाहे दूसरों से करो अंत में कहते कहते अंत में कहा शंकर साखी जो राख एकदम हूँ मैं मन में बात दूरी रखू और दूसरी कहूँ शंकर भगवान शंकर साक्षी शंकर भगवान को साक्षी दिया शंकर साखी जो राखी कहूँ तो जरी जी करो अपनो भलो राम नहीं नाम है ते तुलसी समझ करो हमारे तो समझ में आ गई मेरे राम नाम है शंकर साखी साक्षी शंकर को दिया क्यों साक्षी दे रहे कि हम तुम्हारी आवाज देंगे कि उठाओ गंगा जल उठाओ गंगा जल सिर पर रखो सास बोलना गंगा जी सिर पर तो शंकर को साक्षी दिया शंकर सिर पर गंगा जी एकदम सिर पर गंगा जी देखो शंकर महाराज ऊपर गंगा जी आप गए शंकर साक्षी जो राक्षी झूठ बोलते तो महाराज मुश्किल हो जाएगी सिर पर गंगा जी है गंगा जी गवाए से लय सिर पर गंगा जी हम रहे शंकर साखी चला गयो तो सिर जी अगर कोटी पे भी जीव नहीं रहती अब बढ़ जाती है फिर गया तो गई गलत कुछ तो जीव ठीक रहती है तो कह महाराज झूठ वो तो जल्द जीव जीव गल जाए अगर शंकर साक्षी जो राख कहो शंकर को साक्षी दिया शंकर जिसके सिर पर हरदम गंगा जी ने हरदम गंगा जी सिर पर गंगा जी महाराज इतने भी बोल सकते नहीं सच्चा बोलना पड़ेगा तो गोस्वामी जी महाराज वो इतना पक्का रहस्य है कि अपना भलो राम नाम इतने तुलसी समझ करो मेरे माए बाप दुआ कर तुलसी जी महाराज ना राम बोला नाम तो राम बोला जन्मे जब राम ऐसा राम बोले राम राम बोला नाम था भगवान के नाम का राम का भीतर से बैठी हुई बात थी नाम से सब हो तो भूलो पर खलको असवार तेरे ही नाम में गजन चढ़ायो हो तो मैं था तो महाराज खड़का असवार तेरे ही नाम गजन चढ़ायो तेरे नाम ने हमारे आदि में चढ़ा दिया भूलो कैसे नाम तेरे ही नाम ने गजन चढ़ायो जैसी मर्जी है कोई कोई दूत को अवधूत को अछूत को जुला को कोई जुला जुला जिसकी मर्जी है उसको को ना किसी बेटी लेना है ना किसी को बेटी देना है हमें जरूरत नहीं अच्छे राजू अच्छे कुल की जरूरत नहीं कोई किसी जात का कह दे अपने सब जात तैयार जुला कहो कोई न किसी से लेना ना किसी से देना है महाराज ना किसी की बेटी लेना है ना अपने बेटी देना है कोई कहो जो कह दे सब स्वीकार ऐसे भगवान अपने हैं सबसे रहे सब सहित ऐसा कोई है ऐसा कोई नहीं मिलेगा सिवाय भगवान के कोई साथ मुझे रहती नहीं मिलती है विशोचा जी, मिलती है विशोचा जी। अपने नहीं है, अपने अपना ठाकुर जी अपना, जो मिलते नहीं बिछुड़ते नहीं, मिले हुए हैं पहले से ही, बिछड़ने कभी अलग हो सकते नहीं। स्वरूप व्यापक परमात्मा अलग कैसे हो जाए, अलग कैसे हो जाए, अलग हो जाए तो हम और ईश्वर, हम आप ईश्वर हो जाए, हम भी ईश्वर हो जाए, अलग नहीं होते, सदा साथ में रहते हैं। ऐसे भगवान को अपना मानो माटा है, वही भगवान मेरा है। भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान को अपना मानो, सच्चा भगवान हमारे, भगवान हमारे, मस्त हो जाओ। रात दिन मौज करो आनंद में, रहो सदा दिवाली संत के चारों बस आनंद, हमारे भगवान हमारे, भगवान हमारे, तरह तरह के भगवान है, तरह तरह के अनेक रूप रूप आए, विष्णु प्रभ विष्णु, ये प्रभ विष्णु अनेक तरह के रूप धारण का स्वरूप है, स्वभाव है प्रभ विष्णु। इस वास्ते हमारे तो भगवान वे हैं, जो सबके हैं वही भगवान हमारे, सबके वही भगवान मिलेंगे, किसी के और किसी के नहीं हो, कभी और कभी नहीं हो, किसी समय और किसी समय नहीं हो, किसी में और किसी में न हो, ऐसा ऐसा ऐसा भगवान नहीं होता। भगवान वो होता है सभी में, सब में, सब समय में, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण दुनिया में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण स्थितियों में भगवान में, भगवान हमारे हरदम तैयार रहते सबके लिए। सबके लिए हरदम तैयार वो भगवान हमारे, सब परिस्थितियों में भगवान के लिए, सब परिस्थितियों बरोबर सच्चे भगत के लिए, सुखदाई और दुखदाई जो परिस्थिति आ जाए उसमें भगवान पूर्ण है। सुख में भी पूर्ण भगवान, दुख में भी पूर्ण भगवान, सामान्य अवस्था में पूर्ण भगवान, भगवान पूर्ण पूर्ण रहते हरदम। पूर्णाद पूर्ण मध्य पूर्ण से पूर्ण माता या पूर्ण, पूर्ण का पूर्ण ले लो पूर्ण शेष रहेगा, पूर्ण ही पूर्ण है। ऐसे भगवान है वो हमारे हैं। जैसे बच्चा कहते हैं मेरी माँ है, मेरी माँ, बस मेरी माँ आ जाए खूब खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाता है, बस माँ आ गई, माँ आ गई, माँ आ गई। जो भगवान के जितने भगत हैं उनके भक्तों की माँ भगवान है। भगवान तरह तरह रूप धारण करते हैं, सब रूपों में वो एक ही है, एक ही वो भगवान, वो हमारे हैं। भगत कहता है कि आपका कोई रूप धारण करो मैं पहचान लूंगा, आपको पहचान लूंगा, छिप नहीं सकते किसी रूप में। परमे दंडवत भूमो अश्व चांडाल गोखरम, स्वर चांडाल गोखरम, लंबा परमे विशेष परमे दंडवत भूमो अश्व चांडाल गोखरम, भूम पर पल तो इसलिए से भगवान मारे हैं, भगवान ऐसो अपना अपना अपना, मेरे तो मेरे दर गोपाल दूसरों ने कोई, सबके सिर मोर मोट मेरो पति सोई, मेरे तो मेरे दर गोपाल दूसरों ने कोई। सब स्वरूपों में, सब घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण संपूर्ण अनुकूल पूर्ति परिस्थितियों में आप इस वास्ते मस्त रहते हैं। भगवान के प्यारे भक्त मस्त रहते हैं, सुख भेजो दुख भेजो, अब क्या करें भगवान पर लो, दुख आते हो तुम्हें राजी, दुख सुख हो तो उसमें राजी, अनुकूलता में राजी, प्रतिकूलता में राजी, जैसी परिस्थिति भेजे उसी परिस्थिति में भगत मस्त रहता है एकदम, कि हमारे प्रभु का रूप है, ये हमारे प्रभु का रूप है। मीराबाई पर राजा ने क्रोध किया तो एक सिंह को भूखा रखा दो दिन, भूखा रख करके और भ्रम सब महल था उसमें मेरा भाई सबने छुप दिया, कैसे खा जाएगा, कम हो जाएगा, बड़ा ठीक हो जाएगा। और आता देगा सिंह को पूजा की सामग्री आए बना बना रहा हूँ, अरे आज तो प्रहलाद के भगवान आ गए, प्रहलाद के भगवान, प्रहलाद जी के भगवान आ गए, प्रहलाद के भगवान सामने आरती करी, जड़ी आरती करी, चढ़ गया, ये चढ़ के लगे सीटा दुख गया पैसा। वीर मायू खाया नहीं, कुछ नहीं कहा, अरे भगवान के सिखा भाई, अगर सिंह समझते मान तो भगवान खा जाते, वो कहते मेरा प्रहलाद के भगवान है, आज तो कृपा करिए प्रहलाद के भगवान आ गए। प्रयागदास गधवा के कारण रघुआ बन गए भगवा, रघुआ बन गए भगवा, रघुनाथ जी बाघ बन गए, बाघ शिव बन गए प्रहलाद के कारण है। तो प्रहलाद ऐसा प्रेम बनो प्रहलाद को जो पहाड़ते परमेश्वर काटे, पत्थर में से भगवान होते, पत्थर जैसी करोड़ चीज उसमें से भगवान निकाले। और ये निर्भात है शिव जी, हमारे हमारे प्रभु शिव जी शिव जी है, ना मृग न मधु सब न मृग है, न मनुष्य नहीं, मृग भी नहीं, सिंह भी नहीं, मनुष्य भी नहीं, बहुत बढ़िया हो। सब डर गए, सब नृसिंह भगवान की स्तुति कर में देवता में एक श्लोक था, एक श्लोक था सब, एक श्लोक में युद्ध देखते क्रोध बहुत है भगवान, प्रहलाद को दुख दिया था इस बात से क्रोध है भगवान, तेज हुए योग सब डर गए। लक्ष्मी जी का ब्रह्मा जी ने क्या माता जी आप कह रहे हैं कि भगवान ने ऐसा रूप में तो देखा नहीं कभी, उम्र में कभी देखा नहीं ऐसा रूप, लक्ष्मी जी कुछ नहीं पहला जी बात करी कुछ आगे गोदी मिल जाए, एक हाथ नीचे एक हाथ सिर पर, दो हाथ चार हाथ भगवान के, चार हाथ जैसे दो हाथ तो प्रहलाद जी के ऊपर प्रहलाद जी चाटे पशु ज्यादा होते याद है चाटे हो गए, ज्यादा प्रेम हो जाए गाय को हो जाओ, गाय खुश हो जाएगी तो आपको चाटेगी, इस तरह से प्रहलाद जी पर छोटा सा प्रहलाद गोदी में गया, डरता नहीं हो लक्ष्मी जी डर गए पर प्रहलाद जी ने ऐसे हमारे प्रभु है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज आख्या ही मैं को भगवान उग्र रूप हो, आख्या ही मैं को भगवान उग्र रूप हो, आप रूप कौन है महाराज, आप कौन है, कालो उसमें कालो खा जाऊंगा, लोकान समाहर्त प्रवृत्त यहाँ को आए हैं, यह सब जैसा मैं सब का संहार हो जाऊंगा सब, ऐसे सब वो संगाल खा जाऊंगा सब। ऐसे भगवान है कैसे मिले हैं, ऐसे भगवान को याद करो, मेरे तो मेरे घर को याद रखो, हरदम याद रखो, जैसे उचित समझते हैं वैसे रूप धारण करते हैं, तो सब रूपों में भगवान है, अनेक रूप रूप आए विषमे प्रभविष्ट में प्रभविष्ट में तरह तरह के रूप धारण करने वाले। एक पद सुना दे भाई, भगवान का पद सुना दे, भगवान भगवान का पद सुना दे। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, पात मात भ्रा अपनों न कोई, पात मात भ्रात बंधु अपनों न कोई, तात मात भ्रात बंधु अपनों न कोई, तात तुलसी माल कोई, तुलसी दर गोपाल दूसरो न कोई दूसरो न कोई मेरे तो गिर दर गोपाल मेरे तो गिर दर गोपाल दूध की मथनिया मैं प्रेम से बिलोई दूध की मथनिया से बिलोई दूध की मथनिया मैं प्रेम से बिलोई मक्खन मक्खन काढ़ लीनो मक्खन मक्खन काढ़ लीनो छाछ पीवो कोई छाछ पीवो कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिर असुवन जल सींच प्रेम बेल बोई असुवन जल सींच प्रेम बेल बोई असुवन जल सींच प्रेम बेल बोई असुवन जल सींच प्रेम बेल बोई अब तो बेली फैली मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल भगत देखी राजी भाई जगत देखी रोई भगत देखी राजी हुई जगत देख रोई भगत देखी राजी भई जगत देखी रोई भगत देखी राजी भई जगत देखी रोई मीरा के गिरधर प्रभु मीरा के गिरधर प्रभु तारो अब मोही तारो अब मोही मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल